Jemari tanganmu menari di atas bilah-bilah piano. Menyanyi bersama lagu yang ku cipta khusus buat kita berdua. Kalian boleh dengar, kalian boleh simak, kami jalin suara. Kalian boleh lihat cara kami merajut benang-benang asmara. Makin larut, lelawamu terbangan di atas kepala kita. Doa kita telah usai, nyanyian kita pun tuntas, tumpah ruah di udara. Kalian pasti lihat, kalian pasti baca wajah kami berdua. Kalian boleh tebak